şimdi namazdan sonra hepinizden rica edeceğim. Yani mühim bir hastası yoksa, yani mühim diyorum o kadar, herkes mühim deyince anlar. Namazdan sonra şu kürsüde Üstazım Süleyman Efendi Hazretleri'nin evlatlarından bir genç yavrumuzu, Hafız Abdurrahman'dan, Kur'an'ımızın aşere takrib ilminin vakıfı ve vücuhatı ile burada hiç şimdiye kadar duymadığınız güzel bir sesiyle, ne Mısır'da duydunuz, ne Türkiye'de duydunuz. Onun için hiçbirinizin çıkmamasını, namazdan sonra onu dinleyip o ziyafeti Kur'aniyeden sonra işinize gitmenizi rica ediyorum. Ne dersiniz? Tamam mı efendim? Allah cümlenizi, size böyle bir hediyemiz olsun dedik son şeydi. Kur'an ziyafeti. Böyle tamamlayalım. Kur'an'ımızı Efendimiz buyururlarmış ki İbn-i Mesud Hazretleri, ya İbn-i Mesud sen oku da ben dinleyeyim buyururmuş. Ve İbn-i Mesud Hazretleri de buyururlarmış ki ya Resulallah ben nasıl okuyabilirim? Kur'an sana nazil oldu. Kur'an kendine nazil olanın huzurunda ben nasıl okuyabilirim? Yok yok sen oku. Ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi çok seviyorum. Buyururlarmış. İbn-i Mesud tatlı sesiyle okur. Efendimiz de gözyaşları arasında dinlerlermiş. Hazreti Ömer Ebu'l-Musel Eş'ari Hazretlerini okuturmuş. Ve ondan böyle hüngür hüngür ağlayarak dinlerlermiş. Kur'an'ımız, Kur'an ayı, Kur'an gecesi. Kur'an bizim suyumuz, Kur'an bizim havamız, Kur'an bizim teneffüsümüz, Kur'an bizim cehennemde yakmayacak bizi elbisemiz, efendiler, bizim oksijenimiz, hayatımız, her şeyimiz. İnşallah 10-15 dakika, 10 dakika onu dinleyip namazdan sonra öyle ayrılmanızı rica ediyorum. Bu vesileyle bayramınızı, Leyla-i Kadir'i tekrar tekrar tebrik ediyor. Cenab-ı Hak bu günlerde bizi buluşturduğu gibi gelecek günlerde de buluşturmasını niyaz ediyorum. Bütün geçmişlerimizin, üstazlarımızın, hususiyle camimizin, banilerinin geçmişlerinin, siz kıymetli cemaatimizin geçmişlerinin ruhları için, Allah'ımızın rızası için. El-Fatiha. Er-Rahman-er-Rahim. Mâlik-i Yevmiddin. Sırat-ı Lezîn.